اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. हाणे असीं तफ़सीर पढ़ूं पिया मावर्दी रहमत अलाह जो, ऐं पंहिंजो एकहठीं आयत आहे जे फलाणनि जे घरनि में तव्हां खाई सघो था. हाणे अॻे दफ़े पढ़ीसूं, उहा पूरी कोन थी, हाणे वरी हिनखे शुरू खां था पढ़ूं, ॾिसूं था. हाणे इहा आयत पढ़ीसूं पिए पंहिंजो हुन में माइटनि उन्हनि जा नाला आहिनि जिन जे घरनि में तव्हां खाई सघो था. पर हाणे इन मुंहिंजे ख़्याल में आई, इन वधीक तर्जुमे करण ऐं एक्सप्लेन करण खां अॻु में ॿियो हिकिड़ो नुक़्तो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं. उहो त अलाह ताला कन इन्हनि उलुल अरहाम जेके पंहिंजे यूटेरियन टाइज़ जा जेके वास्ता आहिनि, माइटी मिठी जा वास्ता आहिनि, उनखे अलाह ताला वॾो इज़त वारो कयो आहे. ऐं उनजो ज़िक्र क़ुरान शरीफ़ में केतिरा दफ़ा कयो अथऊं. ऐं नाला वठी माना हीअ हिकिड़ी वॾो शर्फ़ आहे, वॾी इज़त आहे. इहा ॻाल्हि सम्झणु खपे त हिननि माइटियुनि मिटियुनि जो जेके तमामु वेझा आहे माइट आहिनि ऐं उलुल अरहाम आहिनि, रहम यूटेरियन टाइज़ वारा आहिनि, हुननि जो ज़िक्र अलाह ताला हिते कयो आहे ॿ दफ़ा. हिते ॿ दफ़ा त फलाणनि जे आॾो तव्हां ज़ीनत औरतूं ज़ीनत करे सघनि थियूं, वरी हीअ ॿी ॿियो दफ़ो कयईं त पंहिंजो फलाणनि जे साम्हूं त जे घरनि में तव्हां खाई सघो था. हुनजा नाला वठी इहो वॾी इज़त आहे, वॾी शर्फ़ आहे हिननि माइटियुनि जो. हिन खां सवाइ सूरत निसाम पाण पढ़ीसूं लाइ कोन पढ़ीसूं, पर हाल हुन में जेको आहे सो फलाणनि माण्हुनि सां तव्हां शादी नथा करे सघो, मतिलबु त इहे हुरमत वारा रिश्ता आहिनि, हिननि सां तव्हां शादी नथा करे सघो. ॿियनि सां जेको हाणे सो शादी कयो पाण उहे माइटी मिठी वारा, उहे नाला अलाह ताला वरत नाला वरितनि बाक़ाइदे. त हिन जो मतिलबु इहो आहे त हीअ यूटेरियन टाइज़ ॿियनि चयो, जेके यूटेरियन टाइज़ रखनि था, उहो सूरत राज में फरमाई त हुननि जो हेॾो दर्जो आहे, हेॾी ॻाल्हि आहे मतिलबु. ऐं जेके यूटेरियन टाइज़ तोड़ीनि था, उन्हनि सां तअल्लुक तोड़ीनि था माइटी मिठी वारनि सां, त हुनजो तव्हांजो अहिड़ो ख़राबु दर्जो आहे. हाणे हिन में सूरत निसा में जेके आयतूं आहिनि, भले मोहसनात खां अॻु में हे जेको मोहसनात जो सीपारो थो थिए थो, उन्हनि मज़ा आहे त हुन जिन जूं शादियूं थियलूं आहिनि उन्हनि सां तव्हां नथा शादी करे सघो. उन खां अॻु में जेके ॿिया रिश्ता जिन जा नाला वरितई, उहे हुन में ॿुधाए पियो त कहिड़नि रिश्ते कहिड़नि माइटनि मिटनि सां तव्हां शादी करे सघो था, कहिड़नि सां नथा करे सघो. पहिरीं फरमाई त जेको तव्हांजे पीरनि जूं ज़ालूं हुयूं उन्हनि सां तव्हां नथा शादी करे सघो. हिकिड़ो त इहो थियो, मतिलबु त हिन वक़्तु या हज़रत पंहिंजे इब्राहिम याकूब वग़ैरह जे ज़माने में के माण्हू अहिड़ा हुआ जेके पीरनि जूं जेके ॿियूं ज़ालूं हुयूं, यानी माउ खां सवाइ, सॻी माउ खां सवाइ, उन सां शादी करे छॾींदा हुआ. हिते अरब में बि जाहिलियत जे ज़माने में के माण्हू अहिड़ा हुआ जिन खे इन रिश्ते जो तक़स जी ख़बर न हुई. इन करे अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में चयो त जेके तव्हांजे पीरनि जूं ज़ालूं आहिनि, बसि पोइ स्टेप मदर थी तव्हांजी जेका कंहिं बि सूरत में हिन अॻु तव्हां खां या पोइ तव्हांजे मतिलबु उहो अॻु में बसि हुन ते चादर खीचंदा चवंदा हीअ मुंहिंजी ज़ाल आहे. बसि हाणे तुंहिंजे पीउ जी ज़ाल हुई, हाणे तुंहिंजी ज़ाल कीअं थी? तंहिंजो हिकिड़ो इहो हिते अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में सख़्तु ताक़ीद सां चयो त इहो हराम आहे तव्हां ते तव्हांजी पीरनि जूं ज़ालूं. चुको हिन खां अॻु में थी चुको, सो थी चुको, मतिलबु त उनजो हिसाबु तव्हां सां कोन्हे, पर हाणे तव्हां सां इहो हिसाबु आहे पंहिंजे पीरनि जे ज़ालुनि सां, यानी छा चइबो आहे निगियूं मायूं जेके मुर्गियूं माउनि सां तव्हांजूं या मासियूं पाण चवंदा आहियूं उन्हनि सां तव्हां शादी करे सघो. हिकिड़ी इहा ॻाल्हि कई मोला तन की हू मां न कह आबा हुकुम मिलनि निसाए इलाह मां कद सलफ़ जेको थी गुज़रियो सो थी गुज़रियो. उहा मतिलबु हाणे ॾुधल खीर थियण में त नथो वापसि विझी सघिजे, उहो वियो हलियो, पर हाणे जो हुकुम अची वियो आहे शरीयत मोहम्मद मुसवा सलाहु आसम जी, त हाणे हराम आहे उमत मोहम्मद सलाहु आसम ते. हिन उकान फ़ाहिशतनि उहा मख़्तनि उहा साह सबील आहे, जॾहिं तमामु फ़श ॻाल्हि आहे जो माण्हू पंहिंजे माइटी माउ सां पंहिंजो निगी माउ सां शादी करे ऐं छा करे ऐं फ़ाहिश आहे ऐं मख़्तन आहे ऐं बुछड़ो तरीक़ो आहे. तमामु सुठो टे लफ़्ज़ इस्तेमालु कयासीं. ग़ज़ब वारो मख़्तन जी माना ग़ज़ब वारा उहा हुरमत अलाइकुम ॿिया हराम कया विया रिश्ता तव्हां ते जिन सां तव्हां शादी करियो उहे आहिनि उम्महातुकुम तव्हांजी सॻियूं माइरूं. उहो बि लाहौल वाला हाणे ते यूरोप वारा जेके पाण खे क्रिश्चन यहूदी था सॾाइनि उहे पंहिंजे ॾाॾियुनि सां शादियूं कंदा, पंहिंजे माउनि सां शादियूं कंदा. लाहौल वाला कुवत इलाह शादियूं मतिलबु त उहो कोन, पर हाणे उन सां रहनि पिया, ॿिया माण्हू रहनि पिया, हुन सां पुटु ॼणनि पिया, औलाद ॼणनि पिया पंहिंजे माइरनि वञा पंहिंजे ॾाॾियुनि वञा वॻे. हुरमत अलैकुम उम्महातुकुम वा बनातुकुम ऐं तव्हांजूं धीअरूं, वा अखवातुकुम ऐं तव्हांजूं भेनरूं, वा अम्मातुकुम ऐं तव्हांजूं पुफियूं, वा ख़ालातुकुम ऐं तव्हांजूं मासियूं, वा बनातुल आख ऐं तव्हांजूं धीअरूं, तव्हांजे भाउ जूं धीअरूं यानी तव्हांजूं भाइटियूं भाइटियूं, वा बनातुल उख ऐं तव्हांजो भेनरुनि जूं धीअरूं यानी तव्हांजूं भाणे जूं, वा उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम ऐं उन्हनि औरतुनि जूं तव्हांजे ज़ालुनि जूं उहे माण्हू जिन हुननि खे खीरु पीआरियो. उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम तव्हांखे जिन खीरु पीआरियो उहे बि तव्हांजूं माइरूं आहिनि, उन सां शादी करणु हराम आहे. पर उनजो मतिलबु इहो तख़्तीस आहे उन्हनि रिश्तनि जी. अरदानकुम वा अख़वातुकुम मिन रदात ऐं भेनरूं जेके आहिनि तव्हांजूं खीर जूं भेनरूं यानी रदा जूं भेनरूं जेके आहिनि उन्हनि जे माइरुनि तव्हांखे खीरु पीआरियो या तव्हांजे माइरुनि उन्हनि खे खीरु पीआरियो आहे त उहा भेण तव्हां सां शादी नथी करे सघे. उहा बि तव्हांजी भेण आहे ॼणी सॻी भेण वांगुरु. उहा अख़वातुकुम वरबात वा अख़वातुकुम मिन रदात वा उम्महातु निसाएकुम ऐं तव्हांजे ज़ालुनि जूं माइरूं यानी तव्हांजूं ससूं जेके आहिनि उन सां ताईं शादी ससु ऐं सहुरो उन सां शादी नथा करे सघो. उहा रबाइब हुकुम ऐं तव्हांजूं अॻियां जेके हुयूं रबाइब यानी तव्हांजी ज़ाल आहे हाणे उनखे अॻु में तव्हां जॾहिं शादी कयो अॻु में बि धीअ हुई उन सां ताईं शादी नथा करे सघो. अलाह थी फी हुजूर हुकुम तव्हांजे घरनि में रहनि थियूं या नथियूं रहनि मिन साह हुकुम तव्हांजे औरतुनि सां अलाह थी दख़ल तुम बि हिन जिन सां दख़ल थियो आहे त उन सां नथा शादी पर दख़ल न आहे त पोइ ठीकु आहे. फ़इल लम तकूनू दख़ल तुम बि हिन फला जूना हालुम दख़ल न आहे थियो त पोइ यानी उन्हनि सां हम बिस्तरी न आहे थी त पोइ ठीकु आहे. पर जे हम बिस्तरी थियल आहे उनजे माउ सां त उनजी धीउ सां शादी नथी करे सघिजे तव्हांजे अॻियां सां. फला जूना अलाइकुम वा हलाइल अबनाएकुम ऐं तव्हांजे पुटनि जूं ज़ालूं यानी तव्हांजूं जेके नोहरूं आहिनि उन सां ताईं नथा करे सघो शादी. हलाइलो अबनाएकुम अलदीन मिन असलाबिकुम तव्हांजे सुलभ मज़ा जेके पुट आहिनि तव्हांजा हाणे पुटेला कया उनजी ॻाल्हि न आहे उनजी वरी सूरत अज़ाब में ॻाल्हि अचे थी उहा ॻाल्हि न आहे। वन तजमाऊ बैनल ओखतैन, ऐं तव्हां ते इहो बि हुकुम आहे त ॿ भेनरूं हिकिड़े वक़्तु शादी में नथियूं रखी सघजनि, या हिकिड़ी मतिलबु जेकॾहिं ॿी खे त पोइ पहिरीं खे तलाक ॾियणी पवंदी, मतिलबु त इहो जीअं हज़रत याकूब या कंहिं पंहिंजो हज़रत उम कुलसूम जेका हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताला उनजी नियाणी आहे, उन जे ॿिए मुड़ुसु जेको हज़रत जाफ़र तयारु वञा उनखे तलाक ॾिनी वरी ॿी सां शादी कई भेण सां। बैनल उख़्तैन इलाह मां क़द सलफ़, जेको अॻु थी गुज़रियो सो थी गुज़रियो, पोइ चए थो हाणे हीअ शरीयत जो हुकुम इहो आहे। इन अलाह कान गफ़ूर रहीम, बेशक अलाह ताला मग़फ़रत करण वारो आहे। हाणे इहा ॻाल्हि हिते कईसूं रिश्तेदारीअ जी, ऐं हिन सूरत जेको नूर पढ़ूं पिया पाण हिन वक़्तु, उन में ॿ दफ़ा आयो त हिननि जे अॻियां माना हीअ तक़दीस आहे इन्हनि रिश्तनि जी, हिन उन्हनि जी हुरमत आहे, उन्हनि जो मतिलबु त लिहाज़ रखिणो आहे, उन्हनि जी त परघोर करणी आहे इन्हनि माण्हुनि जी रिश्तनि जी। हाणे हिन जी पहिरीं इहा माना करे था वञूं लैसल मां हरजन, त तव्हां ते हर्ज़ु न आहे, जो अंधे ते को हर्ज़ु न आहे, भला अलल आरज हर्ज़ु न, मंडे ते को हर्ज़ु न आहे, भला अलल मरीद मरीद ते हर्ज़ु न आहे, भला अला अनफुसकुम न की तव्हां ते आहे, अन ताखुलू मिन बियूतकुम जो तव्हां पंहिंजे घरनि में खाओ, ओ बियूत आबाहकुम त या तव्हां पीरनि जे घरनि में खाओ, ओ बियूत उमहातकुम या पंहिंजे माइरनि जे घरनि में खाओ, ओबियूत इख़वान कुम पंहिंजे भाइरनि जे घरनि में खाओ, इख़वान भाइर, ओबियूत अख़वात कुम या भेनरुनि जे घरनि में खाओ, अख़वात, ओबियूत अमाम कुम या पंहिंजे चाचनि जे घरनि में खाओ, अमा ओबियूत अम्मात कुम या पंहिंजे पुफियुनि जे घरनि में खाओ, ओबियूत अख़वाल कुम या पंहिंजे मामनि जे घरनि में खाओ, ओबियूत ख़ालात कुम या पंहिंजे मासियुनि जे घरनि में खाओ, तव्हांजे माउ जी भेण जेका मासी ऐं मासी उहा कोन नौकिरियाणी जेका तव्हां मासी मासी कंदा उहा ॻाल्हि ॿी आहे। ख़ालात ओ मां मलकतुम मफ़ात या हू जंहिंजूं चाबियूं तव्हांजे तव्हां वटि आहिनि, जंहिंजे घरनि जूं के माण्हू वेंदा हुआ पंहिंजो जंग ते हिन ते हुन ते सफ़र ते, त पोइ वरी चाबियूं ॾेई वेंदा घरनि जूं, बाबा ख़्यालु रखजांइ त घरनि जूं, त उन जे घर में तव्हीं खाए सघो था। ऐं सदीक कुम या तव्हांजे दोस्त जेके वेझा दोस्त आहिनि, लैसल कुम जिनाहुनि अन ताखुलू तव्हां ते इहो गुनाह कोन्हे जो तव्हां खाओ जमीअन गॾिजी, त भई गॾिजी उन में गुनाह कोन्हे, ऐं अश्ता अथनि या अलॻि अलॻि खाओ त उन में गुनाह कोन्हे को। फ़ैदा दख़ल तुम बियूतनि फ़सलम आहे, हिन में आख़िर में इहा ॻाल्हि इन हिकिड़ी आयत में करे थो छॾे, जॾहिं पंहिंजे घर में दाख़िलु थियो त पोइ सलाम करियो अला अनफुसकुम पंहिंजे पाण ते या पंहिंजे माइटनि ते, मतिलबु जेके घर वारा आहिनि भाती उन्हनि ते या पंहिंजे पाण ते, तहियतनि तमदा सुहिणो जेको आहे पंहिंजो दुआ वारी सलाम ग्रीटिंग जेका आहे उहा कयो मिन इंद अलाह, जेका अलाह जे तरफ़ां तव्हांखे ॿुधाई वई आहे, जेका मुबारक आहे बरकत वारी आहे, ऐं तैयबतनि जेका पाक आहे, इन अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातु, इन में इहे सभई शयूं अची वियूं। इहो जेको सुहिणी पंहिंजी आहे टई हिसा, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह ॿियो नंबर, बरकातु बरकतू कदारी कई भई हिन अलाह लखुम आयात, अहिड़ी तरह सां अल्ला ताला तव्हां ते आयतूं पधरियूं थो कल अलकुम ताकलून, छा त जीअं तव्हां अकुलु धारियो, पंहिंजो सम्झ वारा थियो, अकुल वारा थियो। हाणे हिन में पहिरीं पाण पढ़ी वियासीं, पोइ अलाए सम्झ में आई ॻाल्हि कोन आई, त हाणे वरी उन ॻाल्हि सां करियूं त अंसार जेके हुआ त उन्हनि खे ख़राबु लॻंदो हुओ त खाइनि पंहिंजो अंधनि सां या मंडनि सां या पंहिंजे चूंडनि सां या मतिलबु जेके डिफेक्ट वारा वीचारा माण्हू हूंदा हुआ, इनवैलिड जंहिंखे चइजे अफ़सर, त उन्हनि सां गॾिजी खाइनि, या जेको माण्हू ॾिसे कोन थो सघे, उनखे ख़बर कोन्हे भई छा किथे आहे तमामु सुठो किथे आहे ख़राबु, भला आरज अला इस्थिति ज़हाम अंद तां मरीज़ जेको मरीज़ आहे उहो, पर उन्हनि खे बि ख़राबु लॻंदी ॻाल्हि, जेके मंडा हूंदा चूंडा भई इहे असां सां नफ़रत था कनि, असीं हिन सां गॾु छो था खाऊं, पोइ इहो मतिलबु त हिकिड़ो सिलसिलो हो सोसाइटी में, भई इन करे अलाह ताला फरमायो त हिन में हर्ज़ु कोन्हे, तव्हां गॾिजी खाओ हुननि सां या धार खाओ, तव्हां ते को गुनाह कोन्हे, पर मतिलबु इहा किराहत न करियो जो हुननि सां चए थो अंधे सां कोन खाईंदुसि, उहो अंधो आहे सिजदे खां कोन खाईंदुसि जॾो आहे, या मरीज़ आहे इन करे हिन सां कोन्ह, पर हुनजी सहूलियत ॾिसबी त भई मरीज़ आहे उहो आस्ते खाईंदो, तईं सॻा सारायो तईं खाई वेंदो हलिया, उहो मरीज़ वीचारो बुख मरंदो, भाउ मंडो आयो वेही कोन सघंदो या चङी तरह कोन त तव्हां खाई वेंदो तकिड़ा, त पोइ त उहो वीचारो जॾो छुटो। त अहिड़े नमूने सां सभई जेके जिन खे मतिलबु का वेलिडिटी जो आहे मतिलबु मसालो को, त उहो जेकॾहिं गॾिजी तव्हां खाओ हुनजे लिहाज़ खां त बि ठीकु आहे, जेकर हुनखे अलॻि पंहिंजी प्लेट में ॾियो त बि ठीकु आहे। हिकिड़े त इहे ॻाल्हियूं थी वेलियूं, ऐं ॿियो वरी माण्हू अकेला न खाईंदा हुआ, उहो बि अचे थो पंहिंजो को महिमान मड़ो को अचे को हुन सां गॾिजी खाइजे, अहिड़ा ॼण रस्म हुई हज़रत इब्राहिम अलाम खां वठी, मतिलबु इहो हिकिड़ो माण्हुनि वटि कई वरी किनाना फलाणा हीअ फलाणा कबीला हुआ, उहे वरी इंतज़ारु कंदा मानी तयारु कयो वेठा हुन ॾींहुं जेको लंघे वाटड़ो त पोइ हुन सां गॾिजी खाईंदासीं, ईअं अकेलो कीअं खावां। पोइ हाणे वीचारा सुठी ॻाल्हि हुई मतिलबु इन में, पर पोइ अलाह ताला चयो हरू भरू पंहिंजी तकलीफ़ में न पओ, पोइ जेकॾहिं अकेला खाओ था त बि ख़ैरु आहे, मुंहिंजी ख़ैरु आहे। पोइ वरी खे वरी चवंदा भाउ ॿियो असां सां केरु न खाए, मतिलबु अहिड़ा माण्हू हूंदा सभु कंहिं क़िस्म जा ज़माने में, इन करे हाणे सभु को पाण अलॻि खाए या गॾिजी खाए। हाणे कई सोसाइटियूं हुयूं हुन में जो पंहिंजो ई क्रिश्चन यहूदी, त पोइ हाणे जेके टाम खाईंदा हुआ पंहिंजो, हींअर बि अॼु ताईं बि यूरोप में गॾिजी खाइनि था पंहिंजे ॿियनि मुल्कनि में, पर हाणे असां पाकिस्तानी मुस्लमान इहो सभु को पंहिंजे मुंहुं थो खाए, या पर जॾहिं महफ़िल आहे को दावत आहे त पोइ हाणे माण्हू गॾिजी हिकिड़े महिल विछाए सभई हेठि वेहनि था, पोइ उते खाइनि था वग़ैरह। हाणे इहो बि सुठी ॻाल्हि आहे, पर उते वरी के गॾिजी खाईंदा, के लफ़ लफ़ करे, के चप चप करे, के हीअं करे हूअं करे, को हुतां रहिड़ो हुतां रहिड़ो हुतां रहिड़ो, पर खाइण जा के आदाब थियनि था, उनखे माण्हू सिखणो पवंदो त भई पंहिंजे पासे खां खाओ, ऐं उहो जेको खाओ था लप भरे वरी उहा उछलियो न हुन मंझि, चांवर जेके आहिनि माण्हू वरी उछलींदा हुन थाल में वॾे में, अरे माना हीअ ख़राबु करे छॾी सॼो ॻाल्हि, त माण्हू खे ॿिए खे वरी किराहत थींदी, वरी उहो चवंदो बाबा हीअ छा आहे। त इन करे या त अहिड़ा माण्हू वरी पंहिंजे हर हिकु पंहिंजी प्लेट में खाइनि न, पर हाणे न गॾिजी खाईंदा वरी ओ हुतां हुन बि ॿूटी खणनि, हुतां चिक हुन पासे खां हुन पासे खां, तूं पंहिंजे पासे खां ख़ासि कंहिंखे हुकुम आहे, मतिलबु अहिड़ा आदाब आहिनि खाइण जा, उहे माण्हुनि खे सिखणा पवंदा, जेके नथो सिखे त पोइ ख़ैरु ग़लति आहे, मतिलबु सॼी ॻाल्हि ओबती सुबती थींदी। बहरहाल इहे ॻाल्हियूं कानो यकुलून त आम हुउमि मुफ़रिद भई यरोन अन हू अफ़ज़ल मन ऐं यकुनो शरक आहे, चवंदा थाम जेको आहे सुठो आहे, ऐं को माण्हू मूंसां शरीक हुजे त अलाह ताला मूंखे ॾींदो, इहो माण्हू सम्झंदा हुआ। फन त अलाह हाज़िल आहे, अलाह ताला हीअ आयत ला थी फ़ही फ़ीहम व रफ़ अल हर्ज अन हुम फ़ी मुआकलतूं, त इन में कोन्हे मतिलबु भई तव्हां मर्ज़ी खाओ, को ख़राबी का ॻाल्हि कोन्हे, मतिलबु हुन में फज़ीलत आहे भले, हुनखे तव्हांखे सवाबु मिलंदो वधीक जीअं तव्हांजो लिहाज़ रखो था। असांजी अन लाहिन अहल ज़मान हरज ऐं यकलू मिन बियूत मिन समी अलाह बेबाद हाज़ा मिन अहलीम, ऐं अन हू कान मज़कूरून मिन अहल ज़मानत यकलफ़ून अंसार फी मुनाज़िलम हेॾा ख़रजू बि जहाद व कानू हीअ त हरजून ऐं यकलू मिन हा फ़रख़स अलाह। हाणे माण्हू केरु कंहिंखे चाबियूं ॾींदा घरनि में रहंदा, पर चवंदासीं खाईंदासीं कोन हिते, छो जो हुननि असांखे इजाज़त कोन ॾिनी आहे, चाबियूं ॾेई वियो आहे हलियो, पर मूंखे को चयो कोन भले तूं खाई सघंदो, पर पोइ खाईंदो कोन हो इन ख़्याल सां, पर भली भले पियो बुख मरे पिया माण्हू हुआ वीचारा कोन खाईंदा बग़ैर इजाज़त जे, त पोइ इहा अलाह ताला रुख़्सत ॾिनी आहे, त हिकिड़ो शरीयती तव्हांखे रुख़्सत आहे हू भले लफ़्ज़ सां, पर इन जे लाइ चाबियुनि वारे खे खपे त हुनखे चई वञे बाबा खाइण पीअण जे लाइ, मतिलबु ईअं न खणी वञी सॼो पंहिंजे घर में रख या वञी विकिणी छॾ सॼो मुंहिंजो माल, पर पंहिंजे खाई सघीं थो मुंहिंजे माल मज़ा, या मतिलबु त हाणे अहिड़ी हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग हुअणु घुरिजे। चोथों इहो त अनहा नज़ल फी इस्कात जहाद अन अमन ज़करु मिन अहल ज़मान ख़ामिस लाइ सलाम इन ज़िक्र मिन अहल ज़मान हर जहाद दुई अला वलीमा वग़ैरह मंझि में सॾु थो थिए, त पोइ हुते माण्हू वञी खाए ओला अला अनफसिकुम अन ताकुलु मिन बियूतिकुम, हिन जा टे कॉल आहिनि من اموال عيالكم وازواجكم لانهم في بيتي ثاني من بيوت اولادكم فنصف بيوت اولاد قال كيسون انت ومالك قال كيسون میں حالے پجو اگتے چتو مطلب گھر میں کنج تام ہے تا کہ ان چابیوں ہیں یا تا کہ اختیار ہے تو کھائی سکو تا جکن اذا كان طعام مبذولا وادار ہے अबंडंस में आहे त तव्हां खाई सघो था, पर इनकार महरूज़नि जेकॾहिं दून हुम लम याकुल लहम हथक हर्ज़ भला जूज़ इहे तजावज़ूल अखल इल अदार, त ولا الى ما ليس بمعقول وان كان غير محروز انهم الا باذن منهم ثم قال او ما ملكتم هاڻي بي جن جيڪي نوڪر آهن چاڪر آهن اهي کائي سگھن ٿا ان جي گھر ما ادا انه اني بي هي وكيل الرجل يقيمه في دائته يجوز يجوز له ان ياكل مما يقوم عليه من ثمار بيو انه اراد منزل الرجل نفسه ياكل مما ادخره قاله قتاده قال انه اني به اكل السيد من منزل عبده وماله لان مال عبد لسيده بانه جو مال آهي ان وجهان ان جو مالڪ سيد کائي سگه ٿو صديق قوم جي معنيٰ ڪهڙو صديق آهي انه ياكل من بيت صديق في الوليمه دون غيرها انه ياكل من منزل صديق في الوليمه وغيرها اذا كان طعام حاضرا غير معرض जेकॾहिं ताम आहे ऐं पंहिंजो मौजूदु त पोइ खाए ख़ालिब ने अब्बास सिद्दीक़ अक्सर मिनल वालदैन सिद्दीक़ जेके आहिनि के वालदैन खां दोस्त जेके आहिनि से घणा थींदा आहिनि या वेझा थींदा माइटनि खां अला तरह अनल जहनमीन लम यस्तगीसू बिल आबाए वला उमहात त ॾिठो ॾिसो कोन था क़ुरशी में जेको हुकुम आयो आहे त जहनम में जेके आहिनि उहे सॾु था कनि पंहिंजे वार वारा चओ असांखे बचायो या मतिलबु त उन जलाल ताला जेको बयानु कयो आहे त पंहिंजे पीउ ऐं माउ खे कोन सॾीनि पर पंहिंजे दोस्त जो नालो वठनि था फमा चए थो कुराशी में चयईं त फमा लना मिन शाफ़ियाईन असांजी शिफ़ात वारो वारो कोई कोन्हे को भला सदीक़ असांजा घाटा दोस्त जेके यार हुआ उहे अलाए किरां भॼी हलिया त माउ पीउ जी ॻाल्हि ई कोन थो करे माउ पीउ जी ॻाल्हि आहे कुराशी में त उहे तव्हां वटि कोन ईंदा पर हू पाण माण्हू थो चवे जेको जहनमी आहे सो चए थो यार मुंहिंजा भॼी विया मूंखां बराबरि अन नबी सलाहु वसलम नहू काल कद जल अलाह फी सिद्दीक़ अल बार एवदम अन रहमिल मज़मूम आहे जेको जेको दोस्त जेको सुठो आहे मतिलबु त भलो आहे भलारो आहे चङो आहे उहो जहनमी माइट खां वधीक मज़मूम माइट खां वधीक सुठो आहे यानी दोस्त आहे तव्हांजो माइटु कोन्हे पर उहो भलो आहे होॾां उहो माइटु आहे उहो मज़मूम आहे त उनखां हू भलो आहे दोस्त कल मुराद बि सिद्दीक़ अल असदका उहो वाहिद याबर बि ही अन जमी वाहिद ऐं सिद्दी सिद्दीक़ ऐं असदका वाहिद उहो सिद्दीक़ कौल आहे नहुलदी सदक अन मुहदत सचो आहे हू पंहिंजे कंपेशन में रहम में तव्हां सां मुहबत सां सचो मुहबत में आहे असांजे अनहु लदी वाफ़िक़ बातिनहू बातिनक कमा वाफ़िक़ ज़ाहिरहू ज़ाहिरक सिद्दीक़ उहो आहे जंहिंजो बातिन तव्हांजे बातिन सां मुआफ़िकत रखे थो ऐं उनजो ज़ाहिर बि तव्हांजे ज़ाहिर सां मुआफ़िकत रखे थो उहो तव्हांजो सिद्दीक़ आहे उहो तव्हांजो दोस्त आहे सुमख़्तलफ़ू फी नुस्ख़ मां तक़दम ज़िक्र हू बाद सबूत हुकुम अला कौलन आदमा अनहू अला सबूत ई लम यंसुख शइ मिनहू ثاني انه منسوخ بقوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم وجنا فلان ان ايات سان منسوخ ٿي آهي يا نٿي آهي ان ويسا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وقال تعالى ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا في اربعه هل ني گجي کھاجي يا اکيلو اکيلو کھاجي گجي کھان ۾ مطلب هڪڙو جنرل اصول هو त गॾिजी खाइण में बरक़त आहे जो ॿिनि माण्हुनि जो खाधो हूंदो त टे माण्हू उन मां खाई वेंदा हलिया या चइनि जो हूंदो त उन मां पंज सत माण्हू खाई वेंदा हलिया हिन मूं सां उहो सुठो आहे ऐं उहो हिकु अलॻि खणंदो उहो अलॻि खणंदो त वरी ओभर थींदी वरी उहो उछले छॾिबी पाण वटि वरी हबछ करे मूं जहिड़ा माण्हू घणेई हबछी विया आहिनि बसि वेंदा पराए घर में पोइ यकदमि सॼी प्लेट भरे रखंदा पोइ खाईंदा कोन पोइ वरी उछले छॾींदा सॼी प्लेट कई हूंदी पोइ आउं वरी ॾिसंदो आहियां ॾेढी अख सां अड़े ई प्लेट सॼी भरी पई आहे हाणे उछले छॾींदो आहे छा कबो वेंदो त मुंहिंजे को घर में ईअं खाए त आउं हुनखे मतिलबु दड़िको ॾियांसि छा भेण खयो अथई त खा हाणे त पेट में थो विझाए दॿाए थो पोइ अहिड़े नमूने सां इहा मतिलबु हिकिड़ी छा चइजे ज़ाया करणु अलाह ताला जो छा खाधो रिस्क आहे उनखे अहिड़े नमूने सां उछल पराए खणी अचणु सॼी प्लेट भरे वरी उन मां खाइण न तंहिं करे माण्हू थोरो खणे वरी पोइ थोरो खणे वरी थोरो खणे जेतिरो ॾिसे त आउं एतिरो खाई सघंदुसि पर रसूलल्लाह सलाहु वसलम त उहो पंहिंजो हथ जे आङुर सां उहो चटे उनखे सॼो पंहिंजो आङुरियुनि खे बि चटींदो त मतिलबु त अहिड़े नमूने सां असां अॻे ॾिठा अथऊं वीचारा उस्ताद असांजा हेॾां होॾां ॿिया माण्हू फज़ीलत वारा जेके त पंहिंजो पेल प्लेट अहिड़ी साफ़ु करे छॾींदा जो हीअ जहिड़ो धोपी पई आहे ऐं अहिड़ी नमूने जी प्लेट हूंदी आहे असांजो असांजो उस्ताद चिराग साहबु उस्ताद पंहिंजो उबैदुर रहमान आज़मी रहमत अलाह ते मफ़रत करे रहम मोकिले त अहिड़ा मतिलबु त प्लेट्स इहो जीअं असीं ईंदा आहियूं वरी कुझु न कुझु पियो हूंदो आहे प्लेट में पर हुते अहिड़ो हुन में साफ़ु करे छॾींदो आहे चटे सटे चवंदो आहे हीअ त जहिड़ी धोती पई आहे पर धोअण जी ॼण ज़रूरत ई कोन्हे पर ख़ैर धोअण त ज़रूरु खपे पोइ हाणे बि चओ धार खाओ या अलॻि खाओ हिन चारि खोल आहिनि पहिरियों हुयो अना नज़ल फी बनी खिनाना बनी खिनाना जे मुतालिक़ मुहर्रम अलाए ऐं याकुल वाहिदो हुजो अकेला काए आराम पाण ते करे छॾियऊं पाण ई पोइ अलाह ताला ई नाज़िल कई मतिलबु इहो कौल आहे क़तादा ऐं इब्न जरीर जो ऐं हिन खां पोइ ॿियो कौल इहो आहे त अनहा नज़ल फी क़ौम मिनल अरब खान रज़ुल मिनोम हिदा नज़ल बि ज़ाइफ़ तहरुज ऐं यतरक हू याकुल वाहिद हू हता याकुल माहू त के वरी अहिड़ा सम्झंदा त हिन सां गॾिजी खाइजे मतिलबु महिमान सां ऐं उनखे न छॾिजे त अकेलो खाए पर असां वटि के वरी माण्हू आहे न वरी चवंदा हुआ असीं कोन खाईंदमि जेको होस्ट हूंदो घर जो भाती महिमान सां गॾिजी खाईंदो ई कोन मांखे जे तव्हांखे खाराए ऐं पोइ इहो बि मतिलबु आहे त हिन ख़्याल सां कुटी पवे पोइ हाणे भले महिमान पई खाइनि पोइ वरी जेको बचियोसि अचियोसि वरी माण्हू पाण खाईंदो इहो ख़्यालु हीअ वीचारा असां सवरा बि कंदा हुआ जो हूंदा ई करे पाण महिमान खे खाराईंदा हुआ महिमान वटि खाईंदो पाण वीचारा वाट हेठा मिस खाईंदा मिछ मिछ मिछ कंदा हेठा त मतिलबु त इहो बि हिकिड़ी सुठा ई जे ख़्याल सां आहे चङा ई आहे पर जेकॾहिं माण्हू न खाए महिमान सां गॾिजी त पोइ उनखे ख़्यालु लॻंदो अलाए छा आहे ॻाल्हि हा हुन खां पोइ टियों कॉल जेको आहे उन चए थो अनहा नज़रत थी क़ौम कानू इहे त हर जून ऐं ऐं अकलू जमी आहिनि वया त कदून अन हू ज़म्बन व या अकुल कुल वाहिद मिनहुम मुनफरदनि नज़र ज़ाल फ़ीम हुकुम लख के वरी अहिड़ा हुआ जो गॾिजी खाइण ख़राबु सम्झंदा हुआ चवंदा सभु को माण्हू पंहिंजे पाण सां खाए अन ज़म्बन व या अकुल कुल वाहिद मिनहुम मुनफरद सभु को वरी पंहिंजे हुन सां खाईंदो त इहो बि ग़लति आहे भई ॿई ॻाल्हियूं त गॾिजी खाइण बि गुनाह आहे या अलॻि खाइणु जेको आहे सवाबु आहे या फलान ईअं आहे राब अनहा नज़ल फी क़ौम मुसाफ़िरीन अशतरकू फी अज़वाद हम फ़क़ान इज़ा ताख़ुर अहद हम अम सक अल बाकून अन अल अखल हता यहदर फनज़र ज़ालिक फी हिम तरख़ीसन लिल अकल जमात फुलाद हिन में इहा चोथीं ॻाल्हि कई अथसि सुहिणी ॻाल्हि आहे त केरु मुसाफ़िरी में वेंदा हुआ गॾु पोइ हुन जा वरी जेको खाधो पीतो वरी गॾु खाईंदा हुआ पोइ त भई हुन बांधो आहे हुन बांधो तव्हां बि हूंदो आहे थोरो आहे घणो आहे त पोइ वरी हुनजो हिकिड़ो माण्हू पोइ ते रहिजी वियो को झंगल जे ख़्याल सां कहिड़े ख़्याल सां त पोइ हिते रहिजी वियो आहे चई हाणे हू अचे त पोइ पंहिंजो असीं खाऊं गॾिजी त पोइ भले मतिलबु त हिन में रुख़्सत ॾिनी वई त तव्हां भले खाओ मतिलबु त हू जे रहिजी वियो आहे हाणे अलाए अॼु अचे सुभाणे अचे पोइ अचे काफ़िलो पोइ थिए रहिजी वियो आहे अमराजो त पोइ हुनजे लाइ अगरि बचाए रखो खाधो जेकॾहिं हुनजे लाइ बचाइणो अथव पर खाई सघो था अलॻि तव्हांजी मर्ज़ी आहे जेकॾहिं मतिलबु हिन में को गुनाह कोन्हे को त हरूभरू हुनजो इंतज़ारु करियो अहिड़े नमूने सां फ़ैज़ा दख़ल तुम बुयूतनि फी हा कौल पहिरियों कॉल इहो आहे त अहद मां अन मसाद घरनि मंझि या पंहिंजे घरनि मंझि सभिनी घरनि मंझि जॾहिं दाख़िलु थियो था सलाम कयो फसलिमूं अला अनफुसकुम उन में पंज कॉल आहिनि यानी इज़ा दख़ल तुम बियूं त अनफुसकुम फसलिमूं अला अहालीकुम पंहिंजे माइट पंहिंजे घर जे भातियुनि ते सलाम कयो अयालकुम पंहिंजे ज़ालुनि ते पंहिंजे औलाद ते जाबिर रहमत अलाह चयो आहे इज़ा ॿियो कॉल आहे त इज़ा दख़ल तुम मसाजिद फसलिमूं अला मनफ़ी आहे मस्जिदनि में जॾहिं दाख़िलु थियो त पोइ सलाम करियो जेके उन में आहिनि पाण सलाम आस्ते कजे ईअं न माण्हू सां क़ुर पढ़णु पियो वॾी वॾी मस्जिद आहे सलाम अलेकुम अहिड़े आवाज़ सां कजे जो सभु माण्हू डिस्टर्ब थियनि भई भरिसां दाख़िलु थिए त सलाम कजे पर जेके घणी हिन में अॻिते ईंदो किथे त पंहिंजो घणा हुजनि त आस्ते कजे जो बसि पाण ई पाण ॿुधजे या जेको भरिसां वेठो हुजे माण्हू उहो भले ॿुधे बाक़ी ॿियनि खे डिस्टर्ब न कजे पर सलाम ज़रूरु कजे मस्जिद में दाख़िलु थियणु वक़्तु सलाम कजे पर उहो भले दिलि में कजे या ॾिसजे केतिरा माण्हू आहिनि हिकिड़ो ॿ टे चारि माण्हू आहिनि पोइ थोरो वॾे आवाज़ सां कजे घणा हुजनि त पोइ वॾे आवाज़ सां न कजे आस्ते कजे इहा ॻाल्हि ईंदी इज़ा दख़ल तुम फी बियूं ते ग़ैर कुम इज़ा दख़ल तुम बियूं अथनि फसलिमूं अला अहल दीन कुम बियूं या तव्हांजे दीन वारा आहिनि तिन ते सलाम करियो ॿियनि घरनि में पर दीन मां ॿाहिरि आहिनि त हुनखे न सलाम कयो। क़ाल सिद्दी रहमत अलाह ईअं थो चए, ॿियो कौल इहो हेॾा दख़ल तुम बीहू तुम ग़ैर कुम फसलमू अलम, तव्हांजे घरनि खां सवाइ ॿियनि घरनि में दाख़िल थियो था। हसन रज़ी अलाह ताला ईअं थो चए, पंहिंजो हसन बसरी रहमत खे पंजो कौल इहो आहे, एज़ा दख़ल तुम बीहू तन फारगतन, ख़ाली घर आहे फारग आहे, हुन में को माण्हू कोन थो रहे। फसलमू अला अनफुसकुम, पोइ पाण ई पाण सलाम कयो, असलाम अलैना सेखारींदो हिते, ऐं यकूल ऐं यकूल असलाम अलैना वला इबाद हिसालहीन, हीअं चइबो असलाम अलैना, पर केर बि कोन्हे हुते चइबो असलाम अलैना वला इबाद हिसाद इबाद अलाह सालहीन। इहो इब्न उमर इब्न अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अलाह ताला इब्राहिम नखैया या केर अबू मालिक इहे चवनि था। ॿियो कौल इहो आहे त वकील सलाम हू अला नफ़्सी, पंहिंजे पाण ते सलाम कजे, जीअं चइजे त असलाम अलैना मिन रबना तहियत मिन इंदुल्ला, असलाम असांजे रब रब जो तहियत आहे असलाम। वजा असलम अल वाहिद मिन जमात अज़ा अन जमीअ, जेकॾहिं हिकिड़ो ई माण्हू करे थो सलाम त बसि उहो खोड़ आहे, इहे न त सभु कोड़ सलाम करे। असांखे फादर मिलिया, मुंहिंजो फादर त कोन चाबुक मिलियो, पहिरीं त आयो असांजो स्कूल खुलियो त पोइ उस्तादु आयो त असां ख़ुशि थिया थियूं, ॿार हाणे मस्जिद में दाख़िलु थिया अथऊं, हिकिड़ो घुरियो अची असलाम वलेकुम, वरी ॿियो घुरियो अची असलाम वलेकुम, वरी टियों घुरियो असलाम वलेकुम, उस्ताद खे अहिड़ी कावड़ आई सभिनी खे लाइन में लॻाए, हिकिड़ी हिकिड़े चाबुक ॿ टे अलाए केतिरा मूंखे यादि कोन्हे हाणे, पर पंहिंजो सभिनी खे चई ख़बरदार, वरी जीअं कंहिं थो वेड़ा मुठियो सलाम था करियूं त बि मार पए, नथा करियूं त बि मार पए, हाणे वञो कयल माण्हू भई हिकिड़ो सलाम करे बसि, पोइ भई वाह हुजनि सभिनी जे तरफ़ां थी वियो बसि सलाम, सभु को सलाम न वेठो करे। वॼा सलम अल वाहिद मिन जमात अज़ा अन जमी, उहो ॼणु जाइज़ थी वियो सभिनी तरफ़ां। फैज़ा दख़ल रजुल मसदन ज़ा जमा कसीर सलम यस्मा नफ़्सो, जेकॾहिं घणा माण्हू वेठा आहिनि त रुगो पंहिंजे पाण ते सलाम, हिकिड़े ते सलाम। वैज़ा खान ज़ा जमा कलील, जेके थोरा आहिनि माण्हू त पोइ भले उन मज़ा कंहिं ते सलाम कजे, जो को जवाबु ॾिए, पर ज़रूरु न आहे सभु को जवाबु ॾिए तव्हांखे। काल हस काल हसन कान निसा यसलम अल रिजाल भला यसलम अल रिजाल अल निसा, इहा ॻाल्हि सुहिणी आहे त चए थो औरतुनि खे सलाम पराइनि खे न कजे, वरी सलाम वलेकुम भाई, सलाम वलेकुम भाई, पर मायूं सलाम कनि मर्द खे, मुस्लमान ॾिसंदियूं असां वेंदा आहियूं पंहिंजे हिन में किथे शॉपिंग सेंटर में को टोपी पाती पई वेंदी आहे मूंखे, त सभु माण्हू सलाम कंदा वीचारा, त मतिलबु मुस्लमान हूंदा सलाम कंदा मूंखे हरूभरू, मुंहिंजो सुठो आहे माण्हू को सलाम त करे, काफ़र हूंदो मां कहिड़ी ख़बर थी, मां मुस्लमान आहे काफ़र आहे को तव्हां बि निशानी का हुअणु घुरिजे। हाणे हिते असीं वक़्फ़ु था करियूं, अलाह वफ़लना वरखमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वदना अला सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लदीना अलाम त अलाइम ग़ैर मखदूब अलाम दो अलीन आमीन।